इस प्रकार शंकर के तीसरे नेत्र की अग्नि से दग्ध होकर वे बारंबार असि और वरुणा नदी की ओर अलात चक्र लुकाठी के मंडल के समान चक्कर काटने लगे। मुने, इसी बीच ऋषि, यक्ष, राक्षस, नाग, विद्याधर, पक्षी, अप्सराएं और भास्कर के रथ में जितने भूत प्रेत आदि थे वे सभी इसे ज्ञापित करने के लिए ब्रह्मलोक में गए। तब सुरपति इंद्र, ब्रह्मा, देवताओं के साथ सूर्य की शांति के लिए महेश्वर के आवास स्थान मंदर पर्वत पर गए। वहां जाकर तथा देवेश शूलपाणि भगवान शिव का दर्शन करने के बाद भगवान ब्रह्मा जी भास्कर के लिए उन्हें शिव जी को प्रसन्न कर उन्हें सूर्य को वाराणसी में लाए। फिर भगवान शंकर ने सूर्य भगवान को हाथ में लेकर उनका नाम लोल रख दिया और उन्हें पुनः उनके रथ पर स्थापित कर दिया। दिनकर के अपने रथ में आरूढ़ हो जाने पर ब्रह्मा सुकेशी के पास गए और उसे भी पुनः बांधवों और नगर सहित आकाश में पूर्ववत स्थापित कर दिया। सुकेशी को पुनः आकाश में स्थापित करने के बाद ब्रह्मा जी शंकर का आलिंगन एवं केशव देव को प्रणाम कर अपने वैराज नामक लोक में चले गए। नारद जी, प्राचीन समय में इस प्रकार सूर्य के सुकेशी के नगर को पृथ्वी पर गिराया एवं महादेव ने भगवान सूर्य को अपने तृतीय नेत्र की अग्नि से दग्ध न कर केवल भूमि तल पर गिरा ही दिया था। फिर शंकर ने सूर्य को प्रतिभासित होने के लिए भूमि तल से आकाश में स्थित किया और ब्रह्मा ने निशाचर राज को उसके पुर और बंधुओं के साथ आकाश में फिर संस्थित कर दिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 15वां अध्याय समाप्त हुआ। 16वां अध्याय देवताओं का शयन, तिथियों और उनके अशून्य शयन आदि व्रतों एवं शिव पूजन का वर्णन। नारद जी ने कहा, पुलत्स्य जी, आपने चंद्रमा के प्रति कामियों द्वारा वर्णित श्री हरि और शंकर की आराधना के लिए जिन व्रतों का उल्लेख किया है उनका वर्णन करें। पुलत्स्य जी बोले, लोक कल्याण के लिए कलह को भी इष्ट मानने वाले कलि, कलह प्रिय नारद जी, आप महादेव और बुद्धिमान श्रीहरि की आराधना के लिए कामियों द्वारा किए गए पवित्र व्रतों का वर्णन सुने। जब आषाढ़ी पूर्णिमा बीत जाती है एवं उत्तरायण चलता रहता है तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु भोगी भोग शेष शैया पर सो जाते हैं। उन विष्णु के सो जाने पर देवता गंधर्व, गुह्यक एवं देव माताएं भी क्रमशः सो जाती हैं। नारद ने कहा, जनार्दन से लेकर अनुक्रम से देवता आदि के शयन की सब उत्तम विधि मुझे बतलाइए। पुलत्स जी बोले, तपोधन नारद जी, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में सूर्य के मिथुन राशि में चले जाने पर एकादशी तिथि के दिन जगदीश्वर विष्णु की शैया की परिकल्पना करनी चाहिए। उस शैया पर शेषनाग के शरीर और फण की रचना कर यज्ञोपवीत युक्त केशव की प्रतिमा की पूजा कर ब्राह्मणों की आज्ञा से संयम एवं पवित्रता पूर्वक रहते हुए स्वयं भी पीतांबर धारण कर द्वादशी तिथि में सुखपूर्वक उन्हें सुलाना चाहिए। इसके बाद त्रयोदशी तिथि में सुगंधित कदंब के पुष्पों से बनी पवित्र शैया पर कामदेव शयन करते हैं। फिर चतुर्दशी को सुशीतल स्वर्ण पंकज से निर्मित सुखदायक रूप में बिछाए गए एवं तकिए वाली शैया पर यक्ष लोग शयन करते हैं। पूर्णमासी तिथि को चर्म वस्त्र धारण कर उमानाथ शंकर एक दूसरे चर्म द्वारा जटाभार बांधकर व्याघ्र चर्म की शैया पर सोते हैं। उसके बाद जब सूर्य कर्क राशि में गमन करते हैं तब देवताओं के लिए रात्रि स्वरूप दक्षिणायन का आरंभ हो जाता है। निष्पाप नारद जी, लोगों को उत्तम मार्ग दिखलाते हुए ब्रह्मा जी श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को नीले कमल की शैया पर सो जाते हैं। विश्वकर्मा द्वितीया को, पार्वती जी तृतीया को, गणेश जी चतुर्थी को, धर्मराज पंचमी को, कार्तिकेय जी षष्ठी को, सूर्य भगवान सप्तमी को, दुर्गा देवी अष्टमी को, लक्ष्मी जी नवमी को, वायु पीने वाले श्रेष्ठ सर्प दशमी को और साध्यगण कृष्ण पक्ष की एकादशी को सो जाते हैं। मुने, इस प्रकार हमने तुम्हें श्रावण आदि के महीनों में देवताओं के सोने का क्रम बतलाया। देवों के सो जाने पर वर्षा काल का आगमन हो जाता है। ऋषि श्रेष्ठ तब बालकाओं, बगलों के झुंडों के साथ कंक पक्षी ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाते हैं तथा कौवे घोंसले बनाने लगते हैं। इस ऋतु में सदा कौवे गर्भभार के कारण आलस्य से सोती हैं। प्रजापति विश्वकर्मा जिस द्वितीया तिथि में सोते हैं वह कल्याणकारिणी पवित्र तिथि अशून्य शयना द्वितीया तिथि कही जाती है। मुने, उस तिथि में लक्ष्मी के साथ पर्यंकस्थ श्रीवत्स नामक चिन्ह धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु भगवान की गंध पुष्पादि के द्वारा पूजा के हेतु शैया पर क्रमशः फल तथा सुगंध द्रव्य निवेदित कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे त्रिविक्रम, हे अनंत, हे जगन निवास, जिस प्रकार आप लक्ष्मी से कभी अलग नहीं होते उसी प्रकार आपकी कृपा से हमारी शैया भी कभी शून्य न हो। हे देव, हे वरद, हे अच्युत, हे ईश, हे अमित वीरशाली विष्णु, आपकी शैया लक्ष्मी से शून्य नहीं होती। उसी सत्य के प्रभाव से हमारी भी गृहस्थी के नाश का अवसर न आवे, पत्नी का वियोग न हो। देवर से इस प्रकार स्तुति करने के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम द्वारा बार बार प्रसन्न कर रात्रि में तेल एवं नमक से रहित भोजन करें। दूसरे दिन बुद्धिमान व्यक्ति भगवान लक्ष्मी धर मेरे ऊपर प्रसन्न हो यह वाक्य उच्चारण कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को फलों का दान दे। जब तक सूर्य वृश्चिक राशि पर रहते हैं तब तक इसी विधि से चातुर्मास व्रत का पालन करना चाहिए। मुने, उसके बाद क्रमशः देवता जागते हैं। सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर विष्णु जाग जाते हैं, उसके बाद काम और शिव जागते हैं। उसके पश्चात द्वितीया के दिन अपने विभव के अनुसार बिछोने वाली शैया के साथ लक्ष्मीधर की मूर्ति का दान करें। महामुने, इस प्रकार मैंने आपको यह प्रथम व्रत बतलाया जिसका आचरण करने पर इस संसार में किसी को वियोग नहीं होता। इसी प्रकार भाद्रपद मास में मृगशिरा नक्षत्र से युक्त जो पवित्र कृष्णाष्टमी होती है उसे कालाष्टमी माना गया है। उस तिथि में भगवान शंकर समस्त लिंगों में सोते एवं उनके सन्निधान में निवास करते हैं। इस अवसर पर की गई शंकर जी की पूजा अक्षय मानी गई है। उस तिथि में विद्वान मनुष्य को चाहिए कि गोमूत्र और जल से स्नान करे। स्नान के बाद धतूर के पुष्पों से शंकर जी की पूजा करे। द्विजोत्तम केसर के गोद का धूप और मधु एवं घृत का नैवेद्य अर्पित करने के बाद विरूपाक्ष त्रिनेत्र मेरे ऊपर प्रसन्न हो यह कहकर ब्राह्मण को दक्षिणा तथा सुवर्ण के साथ नैवेद्य प्रदान करे। इसी प्रकार आश्विन मास में नौमी तिथि को इंद्रियों को वश में करके उपवास रहकर गोबर से स्नान करने के पश्चात कमलों से पूजन करे तथा सर्ज वृक्ष के निर्यास गूंद का धूप एवं मधु और मोद का नैवेद्य अर्पित करे। अष्टमी को उपवास करके नौमी को स्नान करने के बाद हृणयाक्ष मेरे ऊपर प्रसन्न हो यह कहते हुए तिल के साथ दक्षिणा प्रदान करे। कार्तिक में दुग्ध स्नान तथा कनेर के पुष्प से पूजा करे और सरल वृक्ष की गूंद का धूप तथा मधु एवं खीर नैवेद्य अर्पित कर विनय पूर्वक भगवान शिव मेरे ऊपर प्रसन्न हो यह उच्चारण करते हुए ब्राह्मण को नैवेद्य के साथ रजत का दान करे। मार्गशीर्ष अगहन मास में अष्टमी तिथि को उपवास करके नौमी तिथि में दधि से स्नान करना चाहिए। इस समय भद्रा औषधि के द्वारा पूजा का विधान है। पंडित व्यक्ति श्री वृक्ष के गोद का धूप एवं मधु और ओदन का नैवेद्य देकर सर्व शिव जी को नमस्कार है वे मेरे ऊपर प्रसन्न हो यह कहते हुए रक्तशाल लाल चावल की दक्षिणा प्रदान करे ऐसा कहा गया है। पौष मास में घृत का स्नान तथा सुंदर तगर पुष्पों द्वारा पूजा करनी चाहिए। फिर महुए के वृक्ष की गोद का धूप देकर मधु एवं पूड़ी का नैवेद्य अर्पित करे और हे देवेश त्रयंबक आपको नमस्कार है, यह कहते हुए शंकर जी की प्रसन्नता के लिए मूंग सहित दक्षिणा प्रदान करें।